โอเยรูซาเล็มจงรู้เถิดว่านิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งให้ร้าง เยซูคงไม่ได้หมายความอะไรลึกซึ้งหรอก คายาฟาสเธอน่าจะรู้นะว่าคำพูดของเยซูน่ะมีความหมายพิเศษเสมอบางครั้งลึกซึ้งเกินไปเกินกว่าที่แม้แต่ฉันเองต้องยอมรับว่าคนทั่วไปจะเข้าใจแม้แต่เราเอง นี่พ่อหมายความว่าผมน่ะไม่ฉลาดเท่ากับไอ้คนไร้การศึกษาจากเมืองนาซาเร็ธเหรอ แล้วใช่ไหมล่ะ ใช่ใช่แล้ว อย่างนั้นบอกฉันมาสิว่าเขาหมายความว่ายังไงที่ว่าวิหารนี้จะถูกทอดทิ้งน่ะ ฉันสงสัยว่ามันจะแปลกตรงไหนว่าเขาจะคิดยังไง เป็นไปได้ไหมว่าเขาหมายความว่าวิหารอันสง่างามนี้ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของประเทศชาติจะถูกทำลาย เป็นไปไม่ได้วิหารน่ะไม่มีทางที่จะพังได ้ดูเธอก็วิตกเหมือนกันนี่นะ แล้วจะแปลกตรงไหนในเมื่อผมก็จะทำให้เขาถูกประหารอยู่แล้ว อาจารย์หมายความว่ายังไงกันครับ ใครอะไรกัน อาจารย์บอกว่านิเวศจะถูกทอดทิ้งให้ล้าง ผมคิดว่าอาจารย์คงจะหมายถึงวิหารแต่ว่าคิดดูอีกทีจะเป็นไปได้ยังไงวิหารน่ะทำด้วยหินอ่อนจะพังได้ยังไงคนยังเล่ากันว่าแม้ทหารของนาบูคัสเนซัสยังยึดไม่ได้ยังคิดไม่ออกเลยว่ากำแพงใหญ่โตนั้นจะพังได้ยังไง ผมจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าจะไม่มีหินเหลือแม้แต่ก้อนเดียวที่ซ้อนกันอยู่ที่จะไม่ถูกโค่น ทำไมเราไม่ถามอาจารย์ล่ะว่าท่านหมายความว่ายังไง อาจารย์อยู่ที่ไหนล่ะ ท่านไปที่ภูเขามากอกเทศคนเดียว ยากอบกับอันดรูเธอจะไปหาอาจารย์บนภูเขากับผมและเปโตรไหม เอาไปสิเราไป อาจารย์ครับเราจะขอพูดกับอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ นั่งลงสิ เรื่องที่อาจารย์พูดถึงอ่ะอาจารย์บอกพวกเราได้ไหมว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรและมีอะไรเป็นลางแล้วอะไรที่เป็นลางแสดงว่าอาจารย์จะเสด็จมาเมื่อวาระสุดท้ายของโลกครับ ถ้าจะตอบพวกท่านแล้วก็เราจะตอบไม่ใช่แต่ท่านรู้แต่รู้ทั้งผู้ที่จะได้อยู่เห็นภาพประวัติศาสตร์ฉากสุดท้ายของโลก เราทราบครับอาจารย ์ครับอาจารย์ จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านเพราะจะมีคนมากมายมาอ้างชื่อเราอ้างว่าเขาคือพระมาซีอาและหลอกลวงคนมากมาย แต่อาจารย์ครับคนจะถูกหลอกได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นพระมาซีอา ในวาระสุดท้ายจะมีคนมากมายที่แสดงอภินิหารจนผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ก็ยังถูกหลอกลวงท่านจะได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามแต่อย่ากังวลไปเลยเพราะสิ่งเหล่านี้จะผ่านไปและวาระสุดท้ายก็ยังมาไม่ถึง ข่าวลือเรื่องสงครามบัดนี้ก็ยังมีพระมหาจักรพรรดิถูกปลงพระชนมีการแย่งบัลลังก์กัน ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นรบกับอีกชาติหนึ่งอาณาจักรหนึ่งขัดแย้งกับอีกอาณาจักรหนึ่งจะมีความอดอยากและภัยธรรมชาติจะมีแผ่นดินไหวในที่ต่างๆกันนี่แหละคือการเริ่มต้นของความยากลำบาก สิ่งเลวร้ายคอยอยู่ในอนาคต แต่เมื่อพวกปุโรหิตเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะอ้างว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้าที่คนของพระองค์ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นเขาจะอ้างว่านี่คือเครื่องหมายของการเสด็จมาของพระมาซีอาแต่อย่าถูกหลอกลวงเพราะนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการลงโทษจากพระเจ้า ฟังดูก็เหมือนผู้นำในศาสนาของเราที่ชอบโยนความผิดของตนไปให้ผู้อื่นเสมอ ผู้คนในยกย่องตัวเองไม่สำนึกผิดเราจะต้องมาช่วยเขาพวกเขาหลายคนจะไม่พอใจกันทรยศกันและผู้คนก็จะเกลียดชังกัน เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่พ่อแม่จะทรยศลูกหรือลูกจะทรยศพ่อแม่หรือว่าเพื่อนจะทรยศเพื่อน ใช่แล้วล่ะมันจะเป็นอย่างนี ้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เมื่อจะเห็นกรุงเยรูซาเล็มถูกทหารล้อมก็รู้ทันว่าเวลานั้นมันใกล้เข้ามาแล้วจงหนีเข้าไปในป่าอธิษฐานอย่าให้การหลบหนีตกในฤดูหนาวหรือวันสบาโตหลังจากนั้นแล้วบุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ด้วยอำนาจและสง่าราศี ท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ครับครั้งที่สองนะครับ ไม่มีใครรู้วันหรือชั่วโมงแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ยังไม่รู้แต่สิ่งแรกคือจะมีความยากลำบากครั้งใหญ่เกิดขึ้นถ้าจะมีใครอ้างนามของเราว่าพระคริสต์อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่จงอย่าเชื่อเพราะจะมีผู้พยากรณ์จอมปลอมพระคริสต์ตัวปลอมที่จะเล่นกลให้คนเชื่อแม้แต่คนของพระเจ้าก็จะถูกหลอกลวงและจะมีแสงจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกและวันนั้นแหละบุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหรอครับอาจารย ์ก็เหมือนกับสมัยของโนอาห์นั่นแหละผู้คนจะกินดื่มแต่งงานและก็เลิกกันจนกระทั่งวันที่โนอาห์เดินเข้าไปในเรือน้ำท่วมก็มาพัดคนเหล่านี้ไปหมดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ครั้งที่สองก็จะเป็นชนีเหมือนกัน การเสด็จมาของท่านจะทำให้คนแปลกใจกันหมดหรือครับ จงคอยระวังเฝ้ามองดูและอธิษฐานเพราะหากท่านไม่คอยดูเราจะมาราวกับขโมยครูบาอาจารย์ที่หลอกลวงก็จะดูแลโบสถ์และหลงระเริงกับทรัพย์สมบัติและความรุ่งเรืองในโลกนี้เขาจะอ้างว่าความสงบสุขและความปลอดภัยมาถึงแล้วแต่ในทันใดความหายนะจะมาถึงพวกเขาคอยเฝ้าระวังและอธิษฐานให้ท่านรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และยืนหยัดอยู่กับพระบุตรของพระเจ้า